अब इश्क मेरी जात बन गई। चांदी रात बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नाखूनों सजाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन चांदी रात बन गई।